ู้ที่เข้าใจตนเองเท่านั้นจึงจะเข้าใจผู้อื่นได้ท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระ การศึกษาทุกวันนี้เราเนี่ยเปิดประเทศรับอะไรต่ออะไรมาจากต่างประเทศมากมายมากมายเลยจนเราไม่รู้จักตัวเองนะคะจนลืมภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยเราเองเราเนี่ยเปิดประเทศแต่ว่าปิดปัญญาไม่ทราบคุณหมอพอนึกออกไหมคะคำนี้ก็คมมากนะคะให้ความรักก่อนที่จะให้ความรู้นี่ก็ฟังทีไรนะมันเป็นคำพูดที่กระแทกใจตัวเองมากเลยค่ะ ครับ เวลาที่เราจะทำอะไรกับใครเนี่ยเรามักจะอยากให้ได้อย่างใจเราแล้วพอไม่ได้อย่างใจเราแล้วเนี่ยความรักมันหายนะคะมันมีแต่ความต้องการนะคะ คร ับ เราต้องการจะให้ได้อย่างใจเราเสมอเวลาเราจะทำอะไรต่ออะไรนะคะ คร ับแต่เราลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญมากเลยเนี่ยการที่เราจะทำอะไรให้ได้อย่างใจเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าลูกน้องหรือใครที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะคะ ค แล้วการที่เราจะได้รับความร่วมมือตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีความรักเป็นตัวเชื่อมโยงนะคะถ้าไม่มีความรักเป็นตัวเชื่อมโยงมีแต่คำสั่งมีแต่คำวงการหรือความต้องการหรือเป้าประสงค์อะไรเงี้ยมันพอไหมคะไม่พอนะคะ คร ับ ไม่พอที่จะให้งานออกมาดีได้หรือให้ปัญหาคลี่คลายไปในทางที่ดีได ้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เรารู้สึกว่ามีความแปลกแยกมีความรู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างตัวออกไปเนี่ยมันสังเกตว่าเกิดจากการที่มันไม่มีตัวเชื่อมประสาน ค ่ ะ นะครับไม่มีตัวเชื่อมประสานไม่ว่าจะระดับเล็กที่สุดก็คือระดับครอบครัวนะระหว่างสามีภรรยาระหว่างพ่อแม่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้แต่เพื่อนร่วมงานหรือว่าแม้แต่คนในชุมชนคนในประเทศตัวเชื่อมประสานเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนสื่อที่เราต้องการถ่ายทอดอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับกันเนี่ยไอ้ตัวเชื่อมประสานอันนี้จริงๆก็คือความรักความเมตตานะครับความรักความเมตตาหรือว่าความสนิทสนมนะความเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนสื่อในการที่จะประสานชีวิตโดยเฉพาะก็คือจิตใจของคนเราเนี่ยเข้าหากันเหมือนอย่างครูจะสอนนักเรียนอย่างเงี้ยนะหรือว่าพ่อแม่จะสอนลูกเนี่ยซึ่งจริงๆในตรงนี้มันได้กับตัวเองด้วยนะครับถ้าเราไม่คุ้นเคยกับเด็กนะไม่สนิทสนมกับเด็กไม่ไว้ใจเราเนี่ยเราจะสอนเขาแต่วิชาแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะให้ใจหรือว่าสื่อสารเรื่องราวไปในจิตใจของเรา สอนใจเขาไม่ได้ว่างั้นเถอะ ใช่ สอนได้แต่วิชาความรู ้ นะคะ เรื่องความรักที่พูดถึงกันเนี่ยแน่นอนว่ามันคงไม่ใช่ความรักที่เรียกว่าเป็นความรักแบบชู้สาวหรือว่าแบบกามราคะอะไรพวกนั้นนะครับมันคงก็เป็นความรักอีกแบบหนึ่ง เป็นรักเมตตานะคะ ครับเป็นรักที่เกิดขึ้นจากการที่ว่าเรามีความเข้าอกเข้าใจหรือว่ามีความปรารถนาดี มี ความเมตตาอย่างที่ว่าไม่ใช่ว่ารักแล้วต้องการยึดถือเข้ามาไอ้นี่เขาเรียกว่าหลงรักหลงรักซึ่งไอ้หลงรักแบบนี้เนี่ยอันตราย ทำเรื่องมาเยอะแล้วค่ะ ครับเราหลงรักเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำอะไรไปทำความหลงเพราะว่าขึ้นชื่อว่าความหลงเนี่ย ก็ลากจูงไปได ้สู่ความทุกข์อยู่แล้ว ชื่อมันก็บอก นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เรารักคนอื่นได้อย่างจริงใจเนี่ยก็คือเราต้องเห็นก่อนว่าชีวิตทุกคนเนี่ยก็เหมือนเราเนี่ยฮะถ้าเราไม่สามารถที่จะรักตัวเราเองได้อย่างถูกต้องจริงๆเนี่ยยังหลงรักตัวเองอยู่เราก็ต้องหลงรักคนอื่นเหมือนกันนะฮะตรงนี้สำคัญมากนะครับบางทีเราจะทำใจที่จะรักคนอื่นนะบอกว่าเขาสอนก็ว่าให้รักกันให้มากๆอะไรเงี้ยสมานฉันท์กันไว้อะไรเงี้ยนะหรือว่าเราต้องรักคนอื่นความรักเป็นสิ่งที่ดีเราต้องมีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยรักตัวเราเองจริงๆอย่างแท้จริงนะฮะด้วยสติปัญญาซึ่งมันคงเป็นความรักที่จอมปลอมนะเป็นความรักอุปโลกหรือว่าเป็นความรักที่เกิดจากความคิด ถามว่าดีไหมมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยมันจะหลงกลความหลงในตัวเองอีกทีหนึ่งนะ ค่ะ ฉะนั้นผมเข้าใจว่าการที่เราจะมีความรักตัวเองได้อย่างแท้จริงเนี่ยเราต้องรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราอะเราต้องรู้จักความเป็นจริงของชีวิตของเราเราถึงจะรักตัวเองอย่างถูกต้องหรือว่าใช้ตัวเองเป็นหรือว่าเกี่ยวข้องกับตัวเองได้อย่างถูกต้องซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่เล็กที่สุดที่จะเป็นเครื่องมือในการที่เราจะส่งความรักหรือให้ความรักกับคนอื่นในลักษณะหรือว่าพฤติกรรมเดียวกันแน่นอนว่ามันคงเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้ที่จะทำให้เรารู้จักตัวเราเองตามความเป็นจริงแล้วก็มีความรักตัวเองอย่างถูกต้องเนี่ยก็คือต้องเป็นการที่ต้องรู้ความจริงก็คือต้องใช้การเจริญสตินี่แหละครับ ค ่ะการตามรู้ตามดูพฤติกรรมของกายของจิตของเราเนี่ยให้ต่อเนื่องจนกระทั่งเรารู้ความจริงให้มากที่สุดเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจว่าการที่เราจะรักตัวเองอย่างถูกต้องไม่เป็นความรักที่เรียกว่าหลงรักไม่ได้เป็นความรักที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้และไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยมันก็จะสืบเนื่องกันไปกับการที่เราจะไปรักคนอื่นไม่ว่าจะเป็นภรรยาสามีลูกเพื่อนญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้เห็นความจริงจากภายในของเราเนี่ยก่อนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดส่วนการที่เราจะไปวางจิตวางใจว่าเราต้องรักคนอื่นนะอะไรนั้นเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเรานับถือศาสนาไหนนะพระศาสดาเราให้สอนว่าให้รักอย่างศาสนาคริสต์อย่างนี้นะสอนให้รักคนอื่นนะมีความรักกันให้มากเนี่ยดีนะครับเป็นความรักที่ทำให้เกิดมีความสงบสุขได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตราบใดที่ยังต้องมีความไม่รู้เรื่องของชีวิตของตัวเองเรื่องของกายของจิตเนี่ยความยึดถือในเชิงลึกๆเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่นะครับมันก็จะมีปัญหาระยะยาวก็ตรงจุดนี้ครับที่จริงเนี่ยช่วงปีใหม่นี้ก็ต้องชวนมาค้นหาความจริงของชีวิตกันให้มากขึ้นนะ โอ้ยงั้นเลยนะคะ ปี2550นี่ก็เป็นปีมหามงคลอย่างว่าครบรอบในหลวงมีประชนมายุ80พรรษา ค่ะ ใช่มั้ยแล้วน่าจะเป็นปีสิริมงคลอีกปีนึงนะเราก็โหนกระแส โหนกระแสเลยนะคะ ครับ โดยการใช้เวลาชีวิตในปีพุทธศักราชใหม่ที่จะมาถึงนี ้ เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยรู้จักตัวของเราเองมากขึ้น ครับ รักตัวของเราเองมากขึ้นและเมื่อเรารักตัวเราเองเป็นอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะรักผู้อื่นได้อย่างแท้จริงใช่ไหมคะคุณหมอ นั่นแหละนั่นประเด็นสิ่งที่ผมว่าใจว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะ ค่ะ อาศัยผลกระแสของความเป็นลูกของนายหลวงของพ่อหลวงของเราเนี่ยมาเป็นลูกที่มีความกตัญญูโดยการเอาโอกาสอันนี้นะครับมาศึกษาตัวเองมาศึกษาตัวเองเมื่อเห็นความจริงเนี่ยเป็นอย่างที่พี่ศรีนาถว่านะครับมันจะส่งผลเป็นคลื่นเป็นละลอกมีผลมากครับพี่ศรีนาถ ค่ะเพื่อนของเราก็คงจะได้ยินพร้อมๆกันแล้วนะคะจะมาช่วยกันโหนกระแสด้วยกันไหมล่ะคะมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งมาผูกเข้ากับการโหนกระแสตรงนี้ได้ดีมากอะค่ะเราบอกว่าเราอยากจะเป็นลูกที่ดีของพ่อหลวงของเราใช่ไหมคะก็พ่อหลวงของเราเนี่ยท่านมีพระราชประสงค์อยู่เรื่องนึงล่ะคะคุณหมอคือท่านอยากจะเห็นคนไทยเนี่ยรักกันค่ะจากการที่ท่านครองราชมายาวนานเนี่ยนะคะท่านก็คงจะเห็นด้วยสายตาพระเนตรพระกันของท่านเองอะนะคะว่าคนไทยอาจจะยังรักกันน้อยไปนิดนึงนะคะก็เลยมี รักกันน้อยลงมั้งฮะ รักกันน้อยลงทุกวันหรือเปล่าคะ ครับไม่รู้ว่าน้อยนิดนึงหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันน้อยลงแน่ๆ ค่ะคือดิฉันเองเนี่ยมองว่าคนไทยเรารักกันน้อยไปนิดนึงนะคะแล้วคุณหมอมองว่าคนไทยรักกันน้อยลงจริงๆแล้วคงไม่ใช่เฉพาะคนไทยหรอกค่ะที่ควรจะรักกันนะคะในหลักทางพระพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยเนี่ยเราต่างก็เกิดมาร่วมโลกใบเดียวกันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นนะคะแต่ทำไมคนไทยถึงต้องรักกันเอ๊ะคุณหมอต้องเฉลยแล้วล่ะค่ะ จริงๆเราต้องมาดูก่อนว่าอะไรเป็นสิ่งขัดขวางหรือว่าอะไรเป็นสิ่งที่สร้างทำให้เกิดความไม่รักกันนะ ค่ะ ไอ้ตัวปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คนห่างเหินออกจากกันหรือว่าเกิดความไม่รักกันไม่เข้าใจกันเนี่ยก็คือตัวกิเลสตัณหาอุปาทาน จะว่ากันโดยความเป็นจริงเนี่ยฉะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอเราจะบอกให้คนอื่นรู้รักกันให้มากเนี่ยแล้วเราไม่ไปแก้ที่ต้นตอแต่ผมว่าไม่มีทางสำเร็จนะครับมันจะเป็นแต่การกลบเกลื่อนม ัน จ ะ เป ็ น แต่การที่ปลายเหตุนะคะ ฮะมันเป็นแต่การที่ใส่หน้ากากหลอกก็หากันเท่านั้นมันจะไม่มีความรักที่เป็นความจริงใจไม่ใช่เป็นความรักที่เป็นความเมตตาเอื้ออาทรต่อกันอย่างแท้จริง ค่ะ เพียงแต่ว่าผลประโยชน์มันลงตัวกันมันก็เลยรักกันนะครับ เป็นคำพูดที่ดีจริงเลยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่จัดการให้ตัวขัดขวางเหมือนกับวัตถุสองอย่างที่มันมาวางอยู่ใกล้กันที่เราต้องการให้มันเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยแต่เราเอาวัตถุอะไรที่มันไม่สามารถที่เชื่อมกันได้ไปวางไว้เนี่ยมันไม่มีทางเชื่อมกันได้ ค่ะ สมมติเป็นเหล็กก็อาจจะต้องเป็นอะไรตะกั่วหรืออะไรอย่างต่างเนี่ยจะเชื่อมให้มันติดกันไอ้ตัวนี้สำคัญจิตใจคนตอนขนาดนี้เนี่ยมันมีแต่กิเลสตัณหาอุปาทานมีความเห็นแก่ตัวมีแต่ความโกรธความโลภความหลงเชื่อมเป็นเหมือนกับเครื่องขวางอยู ่ค ่ ะ นะงั้นพอมาจะเอาใจดวงใจสองคนดวงจิตสองคนมาแตะกันเนี่ยมันถีบใส่กันนะมันไม่รักกันจริงหรือถ้ามันรักกันจริงมันก็รักแบบหลงอย่างว่าแบบรักแบบของกูพวกกู ไม่เป็นใช่ไหมคะ ใช่ฮะ ค ่ ะ รักแบบพวกกูของกูจะเป็นพวกมึงของมึงกูว่าต่อต้านสุดฤทธิ์สุดเดชนะทั้งนองเนี้ยงั้นไอตัวขัดขวางตรงนี้จุดนี้สำคัญนะถ้าเราไม่ได้รณรงค์ให้คนในชาติของเราเนี่ยมาเป็นคนมีศีลมีธรรมนะครับผมว่าอีกกี่ชาติมันก็ไม่มีทางที่จะมีความสมานฉันท์เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงนะ ค่ะ งั้นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะคนละไม้และคนละมือใครทำอะไรได้ก็ทำนะครับชวนคนทำบุญชวนคนถือศีลชวนคนภาวนาเนี่ยเราต้องช่วยกันตรงนี้เพราะว่าความล่มสลายแล้วความเสียหายหรือว่าความขออภัยนะฉิบหายของโรคที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเองที่เป็นคนปฏิบัติธรรมจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับ ค่ะใช่ เราก็ได้รับไปด้วยดังนั้นการที่เราช่วยกันให้คนทำความดีเนี่ยเกิดความเย็นเกิดความอบอุ่นเกิดความผ่อนคลายเกิดขึ้นในประเทศชาติของเราเนี่ยผมว่ามันก็มีผลนะฮ ะ ถ้าประเทศชาติบ้านเมืองมันไม่สงบเนี่ยเราจะไปนั่งหลับตาภาวนาอยู่ที่ไหนมันก็คงจะหาโอกาสอย่างนั้นได้ยาก เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะ ครับใครทำอะไรได้ก็ทำ ทำตามกำลังของเราเพื่อให้สังคมรอบตัวเราเนี่ยวัฒนาไปสู่ความดีงามสงบสันติสุขให้ได้นะคะ ครับ แม้นว่าจะเกินกำลังแต่ถ้าเราช่วยกันนะคะความหวังก็ยังพอมีนะคะคุณหมอ มีครับ ค่ะ ครับเพียงแต่ว่าในขณะที่เราช่วยเนี่ยนะเราก็อย่าหลงช่วยแล้วกัน ค่ะช่วยอย่างช่วยให้เป็นนะคะ ช่วยให้เป็นให้มีสติปัญญาในการช่วยไอ้คนติดดีไปช่วยบางทีมันก็อย่างว่านะครับพี่ศรีนะ เป็นทุกข์กันไป ใช่ ค่ะ เรามีความกรุณาต่อคนอื่นเนี่ยอยากให้คนอื่นทำดีพูดดีทำดีคิดดีเนี ่ ยแต่พอก็ไม่ทำหรือว่าไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยกลับไปโกรธไปหงุดหงิดไปโมโหไปแสดงท่าทางดูถูกเหยียดหยามในใจนะแม้ว่าจะไม่ออกข้างนอกเนี่ยก็ไปดูท่าทางเหยียดดูแคลนอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็ไปอีกแบบนึงนะพี่จีนะ เพราะฉะนั้นนอกจากเราจะโหนกระแสรักในหลวงโดยการใส่เสื้อเหลืองกันเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างทุกวันนี้นะคะ ครับ ช่วยโหนกระแสอีกสักอย่างนะคะมารักกันให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าแลรอบตัวของพวกเรากันแล้วเนี่ยรู้สึกคล้ายกับว่าคนไทยเราทุกวันนี้รักกันน้อยไปนะคะแล้วเราจะรู้รักสามัคคีได้ยังไงถ้าเรายังรักตัวเองไม่เป็นเราก็คงจะรักคนอื่นได้ลำบากนะคะ